gidebilirim. Çok yakında beni özler misin? Gittim de buradan resim. Hasretinle beraber bitmiyor, bitmiyor. Söyle bana, kim sever beni, kim özler beni? Zaman beni bir tek anlayan duvar cevap vermese de dinliyor beni. İçimdeki bu his öldürüyor beni. Kim sever beni? Benim için kim yas tutar beni?